just get on board. All aboard. All aboard. All aboard. All aboard. There ain't no room for the hopeless sinner who would hurt mankind just to save his own. Have pity on those whose chances are fewer, 'cause there ain't no hiding from the kingdom. Get on board. There's a train a-coming, yeah. You just climb on board. Znam takich fanów oryginalnego wykonania, którzy jak usłyszeli, no to mieli z tym problem. No ale przecież o to chodzi chyba też, żeby na piosenki spojrzeć z perspektywy artysty i uwypuklić to, co w nas siedzi, żeby to tak przełożyć trochę na swój język. Dobrze, już nie wchodźmy w takie szczegóły. People Get Ready, Curtisa Mayfielda. I tak się kończy płyta Both Sides Marka Jordana. Wcześniej Walk on the Wild Side, Lou Reeda i Both Sides Now, Johnny Mitchell, a przecież tu jeszcze jest choćby White Horses, czy Calling You, no ale może za tydzień Mark Jordan powróci do naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, a następna płyta już gotowa. Artysta zapowie ją własnym głosem. Hi, this is Pat Metheny, you're listening to program Chechi. Thank you.

Pat Metheny. I przyjaciele, właściwie to określenie jak najbardziej na miejscu, na nowej płycie From This Place. America Undefined i Wide and Far. Jest tutaj też także utwór nie tylko instrumentalny. Państwo już go pewnie dobrze znają z trójkowych różnych audycji. Tytułowy From This Place. Śpiewa Michel Degocello. Michel Di Giocello na płycie Pata Metheny śpiewa piosenkę From This Place. No, zbyt optymistyczne to nie jest rzecz, jak Państwo słyszeli, no, ale cóż począć. 2020 rok, nowa płyta Pata Metheny właśnie jest taka, a nie inna. No, ciekawe, czy... Nie, to niemożliwe, żeby to wszystko przewidzieć, prawda? To niemożliwe, żeby to wszystko przewidzieć. Polska płyta teraz. Już dobrze Państwo ją znają z naszych spotkań w Trójce i tych z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie i z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Zespół nazywa się Immortal Onion. tydzień temu. Moim gościem był Leszek Kułakowski. Słuchaliśmy płyty nagranej z Maciejem Sikałą, płyty Red Eyes. I kiedy tylko pan Leszek usiadł w studiu i usłyszał dźwięki dochodzące z głośników, czyli właściwie z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia, powiedział, przecież to moi studenci grają. No właśnie, studenci, a już jacy zdolni, proszę bardzo. Immortal Onion to jest nazwa zespołu, a tworzą ów zespół Tomir Śpiołek, grający na instrumentach klawiszowych różnych, Ziemowit Klimek, grający na mugu, ale także na gitarze basowej, i Wojtek Warmijak, grający na perkusji. Ci zdolni studenci właśnie wydali płytę, która nosi tytuł XD, tak, taki nosi tytuł, XD, czyli Experience Design. Słuchaliśmy dzisiaj trzech utworów z tego albumu. Omnichannel Journeys Part 1, Significance i Omnichannel Journeys Part 2. Tak, nazwa zespołu, jedna z tych najciekawszych w ostatnich latach, Immortal Onion. I następna płyta już przygotowana. Jestem umówiony na spotkanie z gitarzystą w Trójce za jakiś czas. Płyta nosi tytuł Fig Tree, a to kwartet Przemysłowa Strączka. Thank you. Thank you.